ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वॉच साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्राद्धाय श्रीमूर्तिर सेवन। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा यही कि भक्ति भक्त्यंग में 64 भक्त्यंग है, मतलब हम कैसे भक्ति करते। भक्ति का मतलब भक्ति परेश अनुभव, सदैव भगवान का स्मरण करना और वास्तविक अनुभव करना, वो ही भक्ति है। तो कैसे व्यवहारिक रूप से भक्ति करना है, तो कल ही एक जगह में बैठना स्मरण करना वो एक प्रकार की भक्ति है, परंतु भक्ति रस निकालने के लिए कुछ करना भी चाहिए। भगवान और भक्तों के बीच वो प्रेम संबंध जो है वो अलग अलग व्यवहार और कार्यों से प्रस्तुत होते। इसलिए लीला होते, नहीं तो हम भगवान के नीचे बैठ सकते, और भगवान एक बहुत बड़ा सिंहासन के ऊपर, और हम ऐसे हाथ जोड़ के भगवान को देख सकते, लेकिन उसमें वो शांत रस कहते हैं जिसमें वो जीव जो शांत रस में है वो विशेष सेवा नहीं करते भगवान की, परंतु भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन सेवा नहीं, विशेष रूप से सेवा नहीं करते, और इसलिए उसमें वो रस जो है वो इतना मधुर नहीं है। सभी रस मधुर है, भगवान का स्मरण करने से माधुर्य आते हैं, परंतु सबसे मधुर रस का नाम है माधुर्य रस, और वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस, सभी रस या रति में रस है, रस है माधुर्य है। शांत रस में माधुर्य भी है परंतु कम। तो कैसे प्रीति प्रेम प्रीति भगवान और भक्तों के बीच कैसे प्रेम प्रीति का आदान प्रदान होता है, तो व्यवहार से जैसे श्री उपदेश अमृत में कैसे भक्तों आपस में प्रीति प्रेम प्रीति आदान प्रदान करते हैं। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम्। यदि हम किसी व्यक्ति से प्रीति करते हैं तो उसको कुछ देते हैं, उपहार देते हैं, और यदि वो व्यक्ति हमको कुछ देंगे हम ग्रहण करेंगे, और ऐसे व्यक्ति से हम वार्तालाप करते हैं अंतरंग वार्तालाप और पूछते हैं उससे उसका कल्याण के बारे में और कैसे मेरा स्वयं का कल्याण हो सकता है, और हम कुछ खिलाते हैं, और यदि वो व्यक्ति हमको कुछ खिलाना चाहते हैं हम ग्रहण करेंगे। तो ऐसे व्यवहार में प्रीति निकाल जाते हैं भक्तों के बीच और भगवान और भक्तों के बीच में भी। तो कुछ करने चाहिए। 64 मुख्य भक्ति अंग है, असंख्य भक्ति अंग है, असंख्य प्रकार से भक्ति करने संभव है। 64 मुख्य है जिनमें चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोले। 5 मुख्य है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्राद्धाय श्रीमूर्ति सेवन। प्रथम है साधु संग। साधु संग के बिना हम भक्ति मार्ग में नहीं आ सकते। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते। भक्तों का संग से हम भक्ति मिल सकती। साधु संग, साधु संग, सर्व शास्त्र कैलव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। एक क्षण का साधु संग से हम सर्व सिद्धि, परम सिद्धि, भक्ति मिल सकती। तो इसलिए नहीं है कि हम खाली एक क्षण का संग करेंगे। भक्तों की इच्छा है सदैव भक्तों के संग में रहना। तो साधु संग, साधु संग से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम परस्परानुकथनम मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत मित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कृष्ण गीता में इनके भक्तों का चरित्र का वर्णन करते हैं कि वे सदैव मच्चित मद्गत प्राण, उनका चित मुझ में तन्मय गया, मद्गत प्राण उनका प्राण मुझ में लीन हो गया। इसका मतलब नहीं है कि जैसे मायावादी कहते हैं कि भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि भक्तों का प्राण पूर्ण समर्पित है भगवान की सेवा में, और कृष्ण के भक्तों कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में सदैव वार्तालाप करते हैं, और इस प्रकार वे संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। और श्री कृष्ण भी संतुष्ट और प्रसन्न है कि उनके भक्त उनकी भक्ति में सदैव निमग्न रहते हैं। तो साधु संग की आवश्यकता है। साधु संग नाम कीर्तन श्रेष्ठ उपाय है। नाम कीर्तन भजने मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति अन्यत्र चैतन्य चरितामृत में इस वर्णन हम मिलते हैं कि 64 भक्ति अंग में मुख्य है नवविध भक्ति, अर्थात श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। भजने मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, ये सब नौ प्रकार की भक्ति में महाशक्ति है हमको कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्रदान करना। तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोयले पाए प्रेमधन, और सभी उपाय में श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, क्योंकि निरपराध रूप से यदि हम नाम संकीर्तन करेंगे तो बहुत आसान से हम प्रेम धन कृष्ण प्रेम धन मिल सकते। तो साधु संग नाम कीर्तन, नाम कीर्तन करने के लिए साधु संग में होना चाहिए। ये सब भक्ति अंग तो मिश्रित है। बहुबे मिलित्वा यत् कीर्तनम संकीर्तनम, संकीर्तन शब्द का अर्थ है जब बहुत भक्त एक साथ कीर्तन करते हैं, संग में कीर्तन करते हैं, वो संकीर्तन करते हैं। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत सारार्थ, श्रीमद् भागवत सारार्थम अश्वादो रसिकाय सह, और ये निर्देश है कि श्रीमद् भागवत का सार अर्थ श्रवण करना चाहिए, उसका रस आस्वादन करना चाहिए रसिक भक्तों की संगति में। मतलब ऐसे भक्त जो श्रीमद् भागवत में रुचि लेते, श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ तत्व प्रदाता शास्त्र है और परम तत्व है श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण तत्व में श्रेष्ठ श्रेणी है, श्रेष्ठ स्तर है व्रज लीला जिसमें श्रेष्ठ है गोपी लीला, जिसमें श्रेष्ठ है राधा कृष्ण लीला। तो ये सब रसमय विषय श्रीमद् भागवत में है और रसिक भक्तों वो श्रीमद् भागवत में और रस जो है समझ सकते। इसका आस्वाद और रसिक ऐसा, इस शब्द का अर्थ है गौड़ीय वैष्णवों के साथ श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए। अन्य संप्रदायों में भी श्रीमद् भागवत पाठ होते और अन्य वैष्णवों भी श्रीमद् भागवत को आदर करते हैं, परंतु विशेषकर गौड़ीय वैष्णवों जिनके नेता है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो विशेष रहस्यों जो श्रीमद् भागवत है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम वो सभी रहस्यों में प्रवेश कर सकते चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और भी रसमय संप्रदाय, सब वैष्णव संप्रदाय में रस है, रस विचार है, रसास्वादन है, भक्ति रसमय प्रयास है। बिना भक्ति बिना रस से तो भक्ति नहीं होती है, परंतु सबसे घना मधुर पुष्टिकर रस है चैतन्य महाप्रभु का प्रदान। तो भगवत श्रवण भी करने चाहिए। मथुरा वास श्रद्धाई श्री मूर्ति सेवन, मथुरा वास उससे ऐसे फायदा है कि सब कुछ भक्ति जो भक्तों कहते हैं अन्यत्र, तो मथुरा में कम से कम सहस्र गुण फल मिलते हैं मथुरा में। यदि हम हरे कृष्ण कहेंगे किसी जगह में, उससे हमारी प्रगति होती है भक्ति मार्ग पर। परंतु एक ही हरे कृष्ण कहने से मथुरा में, मथुरा वृंदावन में, उससे हम सहस्र अधिक गुण प्रगति करते हैं। ये मथुरा वास की विशेषता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वो उपदेश दिए है मथुरा वास करना। एक और महत्वपूर्ण विचार है कि मथुरा में यदि हम भक्ति करने में अपराध करते हैं तो उससे सहस्र गुण के फल भी हम मिलेंगे। तो यदि हम अच्छी तरह भक्ति करते मथुरा में, हम बहुत तुरंत प्रगति कर सकते। और यदि हम अपराध करते हैं तो बुरी तरह हमारा दुर्गति प्राप्त होगी। तो इस नवद्वीप धाम मथुरा धाम से अभिन्न है। कृष्ण भगवान मथुरा में प्रकट है। इस नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण से अभिन्न है अवतीर्ण हुए। ब्रजेन्द्र नंदन जय सच्ची सुता हैलो से और बलराम हैलो निताय। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है और भिन्न भी है। अचिंत्य भेद भेद ज्ञान से सब कुछ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, अचिंत्य भेद भेद तत्व से सब कुछ समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु है कौन है? कृष्ण। परंतु इस अवतार में वे महावदन्य है। कृष्ण भी वदन्य, वदन्य का मतलब उदार, दया सागर। दया क्या है? जो यदि एक व्यक्ति अयोग्य है तो फिर भी कृष्ण या वैष्णवों की कृपा से भक्ति मिलते हैं, उसको दया या कृपा बोलते हैं। तो वास्तव में इस भौतिक संसार में कोई योग्य नहीं है भक्ति करने के लिए। हम यहाँ आया है अभक्ति करने के लिए या भक्ति चढ़ने के लिए। हम सब अपराधी हैं। हमारा मूल स्वभाव है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। परंतु हमारी स्थिति है कृष्ण भूली से जीवन आदि बाहिमुख कथैव माय थारे दया संसार दुख। हम संसार दुख भोग करते हैं, उसका कारण है क्या? कारण है कि हम जनबूझ करके कृष्ण को भूले और कृष्ण की सेवा करने के लिए उत्साही नहीं है, राजी नहीं है। इसलिए हम इस भौतिक संसार में है। तो कृष्णा इनकी कृपा से हर एक युग बार बार आते हैं इस भौतिक संसार में। सब अवतार उनके भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए आते हैं। सबसे कृपालु है चैतन्य महाप्रभु। हरि हरि बोल। पात्र पात्र बिछा नहीं नहीं स्थान स्थान जे जहा पाए तारे दे प्रेम दान। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वेत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद का स्वभाव ऐसे है। कौन है योग्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कौन अयोग्य, कौन सा स्थान उचित कौन सा स्थान अनुचित, यही सब विचार नहीं करके पंच तत्व प्रेम वितरण करते। क्योंकि यदि योग्यता का विचार है तो किसी को नहीं देना होगा। यदि चैतन्य महाप्रभु आए और योग्य व्यक्तियों को मैं प्रेम प्रदान करूंगा तो ऐसे देखे देखे देख वापस जाएंगे, किसी को नहीं देना। क्योंकि सब इस कल युग में सब महा अयोग्य है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि कौन है पापी कौन है पुण्यशाली वो तो नहीं देखते। तो खाली एक शर्त है, श्रद्धा होने चाहिए। श्रद्धा व्यंजन हो भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। यदि किसी की तौरी किसी में तौरी श्रद्धा हो तो चैतन्य महाप्रभु और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का नाम है महावदान्य और इनकी महावदान्यता विशेषकर नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्रकट थी। चैतन्य महाप्रभु थोड़ा खराक थे, वास्तव में खराक थे, परंतु नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का आदेश है सबको कृष्ण नाम दिया है। भज गौरंग चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बता वापस जाओ बंगाल, मैं वहां था लेकिन लोग तो इतने बड़े निंदुक थे कि मैं यहाँ आया था पूरी, तो वापस जाओ सभी लोग के बीच कृष्ण नाम प्रचार करो। और नित्यानंद प्रभु कैसे प्रचार किया, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार क्या सबको बताया कृष्ण कृष्ण कीर्तन करना, नहीं। नित्यानंद प्रभु क्या बोले, भज गौरंग कह गौरंग लह गौरंग नाम रे जय जन गौरंग भजे से मोर प्राण रे। नित्यानंद प्रभु का विचार था कि ये सब लोग तो कृष्ण नाम खेलने के लिए योग्य नहीं है। योग्यता क्या है, श्रद्धा और कृष्ण नाम कहने से भक्ति में प्रगति करने के लिए निरपराध होने चाहिए। दस प्रकार के मुख्य अपराध है, नाम अपराध है, उसके अलावा वैष्णव अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, जीव अपराध, बहुत प्रकार के अपराध है। तो नित्यानंद प्रभु सबको बता गौरंग नाम कहो, उसमें अपराध का विचार नहीं होते। भज गौरंग चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास प्रभु क्या आदेश दिया, तो नित्यानंद और हरिदास चैतन्य महाप्रभु के दो प्रथम प्रचारक थे इस नवरी धाम में। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और हरिदास को बताए सबके पास जाके ऐसे करो, प्रति घरे सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमार आज्ञा खर प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया खरो ए भिक्षा, भज कृष्ण कहो कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, हे हरिदास हे नित्यानंद सर्वत्र समझ जाता है हिंदी में तो तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश था भज कृष्ण भज कृष्ण नाम लो और कृष्ण की शिक्षा लो, कृष्ण की शिक्षा भगवद गीता में है प्राथमिक शिक्षा और उन्नत शिक्षा श्रीमद् भागवत में है। तो वो आदेश नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से मिला, क्या किया सबके पास जाकर भज गौरंग कह गौरंग लह गौरंग नाम रे कृष्ण कृष्ण कहो नित्यानंद प्रभु नहीं बोले, सबको बता गौरंग का नाम लो, जय गौरंग नाम लो तार हो प्रेमोदय तारे मुई जाय बोली हरि। नरोत्तम दास जो नित्यानंद प्रभु के आवेश मूर्ति है उन्होंने कहा जय गौरंग, जो व्यक्ति गौरंग गौरंग नाम लेते है तार हो प्रेमोदय, गौरंग गौरंग कहने से वो व्यक्ति का हृदय में प्रेम उदित होगा, तारे मुवि जाय बलिहारी, मैं ऐसे भक्त का अभिनंदन करता हूं। जयगर तो नित्यानंद प्रभु सब चैतन्य महाप्रभु का आदेश था सबको भज कृष्ण बताना और नित्यानंद प्रभु क्या किया सबको बताए भज गौरंग। चैतन्य महाप्रभु का आदेश था सबको बताना बोलो कृष्ण और नित्यानंद प्रभु क्या किया सबको बताए भज कहो गौरंग, और चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्या था सबको बताना करो कृष्ण शिक्षा, और नित्यानंद प्रभु सबको क्या बताए लह गौरंग नाम रे कह गौरंग लह गौरंग नाम, उसमें क्या फर्क है कुछ नहीं। तो करो गौरंग शिक्षा तो नहीं बोले, दो बार बोले कह गौरंग लह गौरंग नाम रे, तो लोग जो एकदम नीचे वस्त्र में है उनके लिए हरि नाम करने चाहिए और विशेष को गौरंग का नाम और भज गौरंग कहो गौरंग रोनो मत। और नित्यानंद प्रभु क्या बोले जय जन गौरंग भज से मोर प्राण रे, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति गौरंग का भजन करते वो मेरा वो व्यक्ति मेरा प्राण है। तो हम इस प्रकार कृष्ण भक्ति करते या हम प्रयास करते हम साधना की अवस्था में है, हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाध शिवास आदि गौर भक्त वृंद कीर्तन करते हैं और उसके पश्चात हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे, हम श्री पंचतत्वात्मकम कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताक्यम नमामि भक्त शक्तिकम, पंच तत्व का भजन और कृष्ण का भजन हम एक साथ करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जो अनाधिकारी है, हम कृष्ण का भजन का शुरू कर सकते हैं। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम इस प्रेम रसमय मार्ग मिला जिसमें मथुरा वास नवदीप वास अनुमोदित है। जो इस धाम में रहते हैं वे चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा मिलते हैं। नवदीप धाम में अपराध करके भी भगवान कृष्ण उसको नहीं देखते। उसका मतलब नहीं है कि हम जानबूझ करके अपराध करेंगे, क्योंकि वो भावना भक्ति के विरुद्ध है, भक्ति के विपरीत है। परंतु कुछ भूल अगर हो तो चैतन्य महाप्रभु उसको नहीं देखते। ईश्वर स्वभाव भक्तनालय अपराध अल्प सेवा बहुमाने आत्थ प्रजंत प्रसाद। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भगवान का स्वभाव ऐसे है कि उनके भक्तों अगर कुछ अपराध करेंगे वो भगवान उसको नहीं देखते। वो देखते है कि उनके भक्त कम से कम थोड़ी सी भक्ति करेंगे और विनिमय में भगवान भक्तों को खुद देते। ये भगवान की कृपा है और वो कृपा विशेषकर इस नवरीत धाम में प्रकट है। तो चैतन्य महाप्रभु का और भी एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइ बे मोर नाम। कि मेरा नाम पृथ्वी इस पूरी पृथ्वी में सब ग्राम सब नागर में प्रचारित और प्रसारित होगा। तो आशा है सब पृथ्वी के लोग कम से कम उनका जीवन का एक बार में इस मायापुर धाम में आ सकेंगे और प्रेम से आदर से उनका सिर नमन करेंगे इस श्री नवरी धाम की चिन्मय मिति में। तो शायद सब लोग नहीं आएंगे किसी ना किसी कारण से, दरिद्रता से या कोई भी दूसरा कारण से। आज भी बहुत ऐसे भक्त है जो अफ्रीका में रहते दक्षिण अमेरिका में रहते जिसमें उन देशों की आर्थिक स्थिति इतना उन्नत नहीं है और उनके पास काफी पैसा नहीं है यहाँ आने के लिए। तो ऐसे लोग कैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा में लेंगे? तो ऐसा नहीं है कि जो धाम में नहीं रहते कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। जो धाम में नहीं रहते तो धाम की कृपा नहीं मिल सकती। श्री चैतन्य चरितामृत का एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक मंतव्य करते। एक्चुअली वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मंतव्य जो श्रील प्रभुपाद अनुवाद किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये मंतव्य किए है कि आजकल हम देखते हैं कि वृंदावन में बहुत अल बाउल काता बाजा नैरन अपर संप्रदाय सहज्य प्राकृत सहज्य की श्रेणी के ही कहते हुए भक्त रहते हैं और बहुत महान महान आचार्य थे जो वृंदावन में नहीं रहते थे। वो बहुत लंबी तालिका दिया है, जैसे नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद तीनों युवकाल में एक साथ शास्त्र अध्ययन किया है। जीव गोस्वामी की गुरु करके वृंदावन में, और तीनों एक साथ संकल्प किए कि हम तीनों पूरे जीवन में हम वृंदावन में रहेंगे। उसके थोड़े दिन के बाद जीव गोस्वामी तीनों को बुलाया, बोले कि अभी तुम तीनों को मैं यथार्थ पर्याप्त उपदेश शिक्षा दिया था, अभी तुम तीनों ओडिशा उत्कल वहां जाओ और भक्ति प्रचार करो। तीनों का संकल्प था हम पूरे जीवन में ब्रजवास करेंगे और गुरु का आदेश है ब्रज के बाहर जाओ प्रचार करो। तो संकल्प पालन नहीं करना दोष है, उससे बड़ा दोष है गुरु का वचन नहीं माना। तो इसलिए तीनों जीव गोस्वामी का आदेश शिर आराध्य करके उड़ीसा बंगाल गए हैं, और नरोत्तम दास वापस नहीं है, सदैव व्रज धाम का स्मरण करके बंगाल में प्रचार किए थे। तो नरोत्तम दास श्रीनिवास श्यामानंद रसिकानंद भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे महान महान आचार्यों तो व्रज धाम में नहीं रहते, परंतु वे सदैव हर एक क्षण में वृंदावन में थे, क्योंकि उनकी बुद्धि निर्मल थी और इसलिए उनका सदैव व्रज का स्मरण था। कृष्ण राधा गोपियां राजभूमि यमुना केशीघाट वंशीघाट ये सब का स्मरण सदैव उनके मन में था, और इस प्रकार वे स्मरण करके सदैव ब्रजवास किए थे। और ऐसे लोग जो भक्ति का अभिनय करते जो ब्रजवासी का अभिमान है, मैं ब्रजवासी हूं, और उनका शरीर वृंदावन में है लेकिन उनका मन वृंदावन में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का वास्तविक ब्रजवास नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार करना, और जो ऐसे करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नवद्वीप वृंदावन के बाहर होते हुए भी सदैव नवद्वीप वृंदावन में रह सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यही संभव है। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में 24 साल नवद्वीप धाम में निवास किया है, उसके पश्चात संन्यास ग्रहण किया और पुरी धाम में निवास किए थे और 24 साल वो 24 साल का प्रथम भाग में 6 साल पुरी से दक्षिण भारत दो बार बंगाल एक बार वृंदावन यात्रों किए थे। तो दक्षिण भारत के और जन्म का समय चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण को मिले, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु सब जगह जाके सबको बताया हरे कृष्ण नाम कहो, कृष्ण भज कृष्ण बोलो, कृष्ण करो, कृष्ण शिक्षा। तो एक गांव में कुर्मक्षेत्र के पास जो आज का उत्तर आंध्र प्रदेश में है, एक ब्राह्मण को मिले। वो ब्राह्मण को कृष्ण उपदेश दिया और वो व्यक्ति बोले कि आपका दर्शन मिला था, आपका संग मिला था, अभी मुझे घर वापस जाना है, आपके साथ मैं जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु वो ब्राह्मण को बताए, जा रहे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु है थारो ई देश, यहां रहो, जो मुझसे मिला दूसरों को प्रदान करो, इस देश का उद्धार करो। तो ब्राह्मण ने कहा कि लेकिन मेरा मन ऐसे पथकते तो मन अस्थिर है, तो क्या करूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐसे प्रचार करो, मैं सांसारिक जीवन में हूं, मैं विषय के तरंगों में मैं डूब जाता हूं, मुझको मुक्त करवा दो ये सबों से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रचार करो और इस प्रकार कबू ना भादी बे तो मैं ए विषय तरंग, यदि ऐसे प्रचार करो तो विषय तरंग तुमको कुछ परेशान नहीं करेंगे और पुनरापि ऐ ठाई पावे मारा संग, तो यही पर मेरा संग मिलेगा। तो यदि हम अवसर नहीं मिलते ब्रजवास करना, नवद्वीप धाम वास करना, तो यदि हम बाध्य है गुरु का आदेश से अलग अलग जगह में कृष्ण भक्ति प्रचार करना, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा, गुरु की कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु के चरण रज में रहेंगे, हम वंचित नहीं होंगे, हम नवद्वीप धाम की पूरी कृपा मिलेंगे। अभी दर्शनार्थी राधा माधव मंदिर में होगा, तो हरे कृष्ण। तो दूसरा सत्र सरेगा बचे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।